สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราติดต่อกับสายของคุณปูนิ่มได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณปูนิ่ม สวัสดีค่ะ ครับผมคุณปูนิ่มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย ราชบุรีค่ะ ที่จังหวัดราชบุรีหนาวไหมฮะที่นู่น โอ้อากาศเย็นมากเลย อากาศเย็นสบายดีนะผมเคยไปสวนผึ้งโอ้บรรยากาศดีมาก โอ้ช่วงนี้กำลังสวยค่ะ เนาะนะฮะแล้วเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ย ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกเลยปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ใช่ทุกคืนเลย ทุกคืนเลยนะยังไงขอบคุณมากที่ติดตามรายการและพรุ่งนี้วันลอยกระทงไปมีแพลนไปไหนไหมคะเนี่ย ยังไม่มีแพลนเลยค่ะ ยังไม่มีแพลนนะนะครับถ้ามีก็คงอยากแถวราชบุรีอ่ะน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีแม่นงแม่น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณปูนิ่มครับเรื่องเนี้ยแฟนเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะ เขาไปเจอมาเมื่อไหร่ฮะ ในขณะที่ฟังรายการพี่เลย หรอเมื่อไหร ่เมื่อเดือนที่แล้วเอง หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่แฟนไปเจอมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเหรออ ๋ออ๋อถ้าเหตุการณ์เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่ะ อ๋อแต่เขาเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อเดือนที่แล้ว ใช ่ชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณปูนิ่มนะ ได ้ ค ่ ะ นะฮะค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังเกิดอะไรขึ้นกับแฟนโรงแรมชั่วคราวเชิญเลยครับ ค่ะคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยแฟนเนี่ยจะทำงานบริษัทแล้วก็ออกต่างจังหวัดบ่อยอะค่ะพี่แจ๊ คครับ ก็จะเป็นโรงแรมที่บริษัทเนี่ยจัดหามาให ้อืม จังหวัดเนี่ยจังหวัดที่ได้ไปครั้งนั้นเนี่ยก็คือนครราชสีมา ครับ ก็พอเสร็จจัดงานนะคะก็เข้าโรงแรมตามที่บริษัทจัดหาไว้ให้ตามปกติของทุกครั้งที่เข้าไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าโรงแรมเนี่ยก็จะไม่ได้ซ้ำกันเหมือนทุกครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ทางบริษัทสะดวกจัดหามาค่ะคราวนี้เนี่ยการไปครั้งเนี้ยก็จะมีคุณพ่อของแฟนไปด้วยแล้วก็มีน้องๆอีก 3-4 คนนะคะไปด้วยก็เข้าพักโรงแรมตามปกติคุณพ่อเนี่ยพักอยู่อีกห้องนึงแล้วแฟนเนี่ยของน้องเนี่ยก็พักอยู่กับรุ่นน้องอีก3คนในห้องเดียวกันซึ่งเป็นเตียงคู่อะค่ะแจ๊ ค ใช่ค่ะแล้วก็แฟนของน้องเนี่ยก็ล้มตัวนอนลงบนเตียงเพื่อนอีก2คนอะก็อยู่บนเตียงข้างๆแล้วก็อีกคนนึงก็นอนอยู่ที่โซฟาข้างๆเตียงของแฟนน้องนอนเล่นโทรศัพท์มือถือกันปกติอะค่ะแล้วเหมือนแฟนน้องกำลังจะคล้อยหลับไปแฟนน้องเนี่ยห่างตาเนี่ยเหลือบไปเห็นเพื่อนที่นอนตรงโซฟาค่ะแล้วก็มองไปเห็นเป็นผู้หญิงอะค่ะแบ็คนอนลอยนะคะลอยอยู่เหนือเพื่อนที่เล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาคนนั้นอะผู้หญิงอะลักษณะมีผมยาวแล้วก็ลากลงมาโดนหน้าเพื่อนเลยนะคะ แต่เพื่อนคนที่เล่นโทรศัพท์เหมือนเขาไม่รู้ตัวอย่างนี้หรอ ไม่รู้ตัวค่ะแต่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ปกติไม่รู้ตัวแล้วก็แบบนอนขนาดกันเลยนะแต่ไม่ได้ทับนะคะลอยอยู ่ลอยอยู่เหนือตัวเขา ใช่เราเหลือตัวแล้วผมก็ยาวลงมาโดนหน้าโดนตาของเพื่อนซึ่งแฟนเห็นนะคะตกใจมากแล้วก็ร้องพยายามร้องแต่แบบเหมือนเขาสังเกตว่าเพื่อนรอบข้างไม่มีใครได้ยินเขาเลยอะค่ะเพื่อนบอกแฟนก็พยายามร้องนะคะแต่ว่าเพื่อนข้างๆก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท ์ กันปกติแล้วแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงหันมาที่เพื่อนที่นอนเล่นอยู่บนโซฟาอีกทีนึง ค ราวเนี้ยผู้หญิงคนที่แฟนเห็นนะคะเขาค่อยๆหันมาแล้วก็แสแยกยิ้มให้แฟนของน้องอะค่ะเท่านั้นนะคะพี่แจ๊คแฟนน้องแบบช็อกแล้วก็ตะโกนลั่นเลยแบบโวยวายลั่นเลยค่ะแต่คราวเนี้ยค่ะพี่แจ๊คเพื่อนทุกคนกลับได้ยินหมดเลยแล้วก็กระโดดลงมาที่แฟนน้องแล้วถามว่าเป็นอะไรขย่าแกน้องเป็นอะไร แฟนน้องบอกเจอแล้วอะไรแบบนี ้ แต่ทุกคนก็ไม่ถามคุณแจ็คไม่ถามว่าเจออะไรเหมือนทุกคนแบบรู้กันว ่ าน่าจะเจอใช่แล้วก็ตามความเชื่อโบราณนะคะที ่ เขาแบบไปไหนก็ต้องให้สวดมนต์ก่อนนอนถ้าเอาเหรียญยัดใต้หมอนคือเพื่อนๆกับแฟนน้องทำทุกอย่างที่แบบเขาแบบว่าดีทำหมดเลยเพ ื่ อแบบคืนนั้นจะได้ผ่านพ้นไปอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบนอนไม่หลับหรอกค่ะพี่แจ ๊ สสุดท้ายก็แบบคุมโปงนอนกันไปเลยใช่ค่ะพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็คืองงเงียงงกับเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่เป็นโรงแรมประจำแต่ก็อยากรู้แต่ก็ไม่ได้ถามใครถามแค่พ่อว่าแบบที่นอนห้องข้างๆถามว่าแบบก็คือหลับสบายดีไหมอะไรแบบนี้พ่อบอกก็หลับปกติไม่มีอะไรใช่แต่แฟนน้องจะเป็นแบบนี้แหละค่ะจะเป็นแบบเจออะไรที่แบบเหมือนเขาเหมือนครั้งหนึ่งอะที่เขาแบบไปงานศพเพื่อนแล้วเขาก็แบบเหมือนหลับไปแต่แล้วเพื่อนคนที่ตายก็มายืนอยู่ข้างๆแบบเนี้ยปลายเท้าแล้วแฟนน้องก็เห็นภาพทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็สะดุ้งตื่นต ื่ นขึ้นมาภาพทุกอย่างก็เหมือนที่เขาเห็นในฝันหมดเลยแต่แค่ไม่มีเพื่อนยืนอยู่แบบเนี้ยเหมือนเขามีเซนส์นะคะพี่แ จ ๊คใช่แต่เขาเป็นคนขี้กลัวค่ะ แต่ที่สำคัญคือสิ่งที่เขาเห็นในโรงแรมนั้นน่ะไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ได้ไปถามอะไรใครเพราะว่าไม่ได้ไปพักประจำ ค่ะเพราะว่าไม่ได้สนิทใช่ไม่ได้สนิทกับใครที่โรงแรมนั้นเลยแต่เขาเล่าว่าผู้หญิงเหมือนใส่ยูนิฟอร์มโรงงานนะคะเป็นกางเกงขายาวเป็นเหมือนยูนิฟอร์มโรงงานทั่วไปอ่ะพี่บอลคอนภาพออกไหมคะ นึกออก ก็ใช่แบบนั้นนะแล้วก็แบบที่มันน่ากลัวก็คือแบบหันมาแสดงยิ้มให้เหมือนเขากำลังจะสื่อแปลว่าฉันให้เธอเห็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะตอนนั้นแฟนน้องเนี่ยเขาไม่ได้หลับ ไม่ได้หลับค่ะพี่แจ๊คทุกคนคือเห็นทุกคนเป็นปกติหมดเลยพยายามร้องให้เพื่อนก็ไม่ได้ยินจนผู้หญิงคนนั้นอ่ะยิ้มให้แฟนน้องก็เริ่มร้องอีกทีเขาถึงจะรู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ทุกคนก็ยังไม่ได้นอนก็ยังนั่งเล่นมือถือกันปกติทั้งนี้ค่ะ แล้วตอนที่โอ้โหแฟนน้องตะโกนขนาดนั้นทุกคนก็ต้องแบบวงแตกตกใจไปธรรมดา เ ลย น่าจะได้ยินตั้งแต่รอบแรกได้ยินเลย ไม่ตอนที่ได้ยินแล้วทุกคนก็ต้องตกใจดิ ตกใจค่ะตกใจแฟนน้องบอกกระโดดมาที่เตียงแฟนน้องหมดเลยทั้งสามคนเลย แต่ก็ยังฝืนใจนอนกันต่อได้นะ ใช่เพราะว่าแบบคงเพลียจากงานด้วยอะค่ะพี่แจ๊ค โอ้โห ใช่ค่ะ เจอเห็นขนาดนั้นนะนะครับเดี๋ยวนะแฟนได้บอกไหมว่าโรงแรมที่ไปพักในประมาณสักกี่ดาวได้ฮะ เป็นโรงแรมไม่ได้ใหญ่มากแบบทั่วๆไปอะค่ะพี่แจ๊ค ก็โรงแรมราคาที่บริษัทเขาจัดเตรียมไว้ให้ถูกไหม ใช่ค่ะ นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสักสองสามดาว ทั้งประเทศไปมาหมดแล้วแบบเนี้ยจะไปเจอแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ทางบริษัทเขาจัดหาให้ซึ่งเราไม่พลาดเลย ครับนะฮะก็เลยไม่รู้ประวัติความเป็นมานะ ใช่ค่ะ โอเคได้ฮะคุณปูนิ่มนั่นคือเรื่องของโรงแรมชั่วคราวที่แฟนเล่าให้ฟังนะ ใช่ค่ะ นะฮะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการคุณปูนิ่ม ใช่ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ